Can özümden besmeleyi çekince, can özümden besmeleyi çekince, dil yanmazsa ben yanarım sultanım, dil yanmazsa ben yanarım sultanım. Hak uğruna bir sefere çıkınca, hak uğruna bir sefere çıkınca, yol yanmazsa ben yanarım sultanım, yol yanmazsa ben yanarım sultanım. Dosta mektup yazma vakti gelince, dosta mektup yazma vakti gelince, yazar postalarım kısmet olursa, yazar postalarım kısmet olursa. Mektubumun mahiyetin bilince, mektubun mahiyetini bilince, kul yanmazsa ben yanarım sultanım, kul yanmazsa ben yanarım sultanım.